کل کی بات جو تھی وہ قرآن مجید اور قرآن مجید نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اور سورہ فاتحہ، اس میں کیا ہم بات بتائی گئی کہ انسانوں کی سب سے ہم ضرورت ہے، اتنی باکمال ذات، اس کے ساتھ انسان کا رابطہ، اور اس کی سب سے ہم ضرورت و ہدایت اور صحیح راستہ ہے، اور صحیح راستے کے بارے میں نشاندہی کی گئی کہ صحیح راستہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے اور سب برے لوگوں کا راستہ نہیں ہے. تو پہلے میں جو ہے تو یہ بات ہو گئی جی کہ صحیح راستہ جو ہے وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، خراب لوگوں کا راستہ نہیں ہے. اور صراط مستقیم کا جو دوسرا جز ہے، ایک جز جو تھا وہ نیک لوگ، تو اس کو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ ہے تو رجال اللہ ہے، اللہ کے بندے. صحیح راستہ جو ہے وہ رجال اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا گیا. یہ جو ہے سورہ بقرہ جو شروع ہو رہی ہے، پہلا تذکرہ تھا رجال اللہ کا، اب ہدایت کا دوسرا جو ہے وہ ہے، وہ ہدایت کا جو مضمون ہے، ہدایت کا جو مضامین ہیں، ہدایت کی جو ترتیب ہے، وہ شخصیات کی شکل میں عملی طور پر موجود ہوگی اور کتاب کی شکل میں لکھی ہوئی ہوگی. یا اس کا دوسرا جو ہے کتاب اللہ، پہلا جو تھا رجال اللہ، کتاب اللہ. اب سورہ بقرہ جو ہے یہ کتاب اللہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ نے صراط مستقیم کا سوال کیا تھا، صراط مستقیم کے بارے میں بتایا کہ وہ نیک لوگوں کا راستہ ہے، خراب لوگوں کا راستہ نہیں ہے. اور صراط مستقیم جو ہے وہ صحیح تعلیمات اور صحیح معلومات اور صحیح علم ہے جو کتاب کی شکل میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسانوں کو علم کا ایک ایسا جو ہے وہ ہے جو تم اپنی کوشش سے، اپنی سوچ سے، اپنی ترتیب سے، اپنے تجربے سے جمع کرتے ہو، وہ جو ہے وہ شخصی علم ہے. وہ سارے کا سارا شخصی علم جو ہے وہ الاسلامی ہے. اور اس کے بارے بعد میں جو ہے تو یہ جو ہدایت علم آپ کی طرف جو آ رہا ہے وہی علم ہے الاسلامی. یہ وہ علم ہے جس کا معنی تم اپنی عقل سے، اپنی ترتیب سے اور اپنی کوشش سے، اپنی شخصی علم سے نہیں سمجھ سکتے تھے. لہٰذا الاسلامی پر اپنی سارے علم کی طرح نفی کر کے اس بات کو ختم کر لو، اور ایک نیا علم جو وہی کے ذریعے تمہارے پاس آئے گا اس کی طرف آ جاؤ. اور الاسلامی کو پر ان دونوں کو جدا کیا گیا، پچھلا پیچھے رہ گیا اگر علم شروع ہو گیا. وہ جو علم ذالک الکتاب اس کتاب کی شکل میں ہے، ناجی لا ریب فیہ کہ اس میں شک نہیں ہے. وہ علم جو ہے وہ ذالک الکتاب اس کتاب کی شکل میں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیز میں جو علوم بیان کیے گئے وہ پکڑے ٹھکے ہیں، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اس کسی آدمی کو شک اگر پیدا ہو گیا اس میں، تو اس کے ذہن کا فرق ہوگا، اس کی وجہ سے فرق کا کمی اور کہڑا فرق اس کے ذہن میں ہے، شک پیدا ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے بعد جو علم بیان ہوگا وہ رسولوں کو بیان کرے گا، وہ کچھ نظائر کو بیان کرے گا. جو اصول جو نظائر کو بیان کرے گا وہ ویسے ہی ہوں گے جیسے کہ تمہارے سامنے بیان کیے گئے. تم دیکھ لو گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی وہ غلط نہیں آئیں گے، وہ بالکل 100% ٹھیک آئیں گے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدل للمتقین، اب یہ جو صراط مستقیم ہے اس کے لیے جو کلیہ کے طور پر اہم چیز ہے وہ ہدن ہے، وہ ہدایت ہے، ایک روشنی کی اس کو ضرورت ہے، جس کو ہدایت کہا گیا. صراط مستقیم آدمی کو تب ملتا ہے جب اس کے پاس ایک روشنی ہے، وہ روشنی ہے وہ ہدن سے کہا گیا، وہ ہدایت ہے. ہدل للمتقین اور ہدایت راہ بتلاتی ہے یہ کتاب، ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب فیہ اس میں شک نہیں ہے، اس کتاب میں شک نہیں ہے. ہدن راہ بتلاتی ہے للمتقین، ڈرنے والا راہ بتلاتی ہے، رہنمائی ہے ڈرنے والے کے لیے. اس ہدایت وہ صراط مستقیم کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے جس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت ایک روشنی ہے، اور ہدایت کی روشنی وہ رفتہ معلوم ہوتا ہے، اور معلوم کس کو ہوتا ہے، وہ متقین کو ہوتا ہے. تو یہ اس ہدایت کی روشنی جو ہے یہ ملے گی ان کو جو متقین ہے، اور اس کے لیے متقی ہونا چاہیے. متقی تو بہت بڑا درجہ ہے، متقی آدمی ہو جانا. اور ہم اور آپ پہلے دن بیٹھے کتاب سے ہدایت اور صراط مستقیم پانے کے لیے، ہاں جی، اور جو متقی کا درجہ اس سے بعد ہوگا، وہ کیسے ہوگا ہدایت متقیوں کے لیے، غیر متقیوں کی ہدایت نہیں ہے؟ تو ایسی چیز جو متقیوں کی ہدایت بتانے والی ہو، جو کاملوں کی بھی رہنمائی کرتی ہو، وہ تو غیر متقیوں کے لیے بہت زیادہ رہنمائی کا ذریعہ ہوگی. کہ ایک ایسی چیز ہے جو پروفیسروں کو سکھاتی ہو تو طلبا کو بہت اچھا سکھاتی ہوگی. اس لیے سب سے آخری درجہ متقیوں کا آخری درجہ ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے. جو بالکل آخری درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور آگے اللہ ترقی کے لیے سب معلوم کرنے کی ہدایت ہے. سوامیوں کے لیے تو بزرگ اولا بہت زیادہ ہدایت کر رہی ہے بہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مدل متقی نے ہدایت متقیوں کے لیے، ہم اور آپ گھر سے پورے کامل متقی نہیں ہیں، لیکن آج کے دن ہم نے نیت کر لی کہ ہم کامل متقی بنیں گے، اس راستے پر ہم چلیں گے. وہ سرے منزل پر ہے، وہ سرے منزل پہ ہے جو بھی رہے منزل میں ہے. لہٰذا یہ نیت کر لی کہ ہوں تو میں نہیں ہوں، لیکن نیت کر لی میں نے اس کو حاصل کرنے کی، اس کے بعد جو ہے میں متقی بن جاؤں گا. تو اس کی وجہ سے متقی بننے کی نیت کر لی، کچھ اس نے شروع کر دی، تو اس کے لیے یہ ہے. آپ جو ہے وہ متقی کون لوگ ہیں ہوں گے، آپ ہم نے رات ہدایت کر لی، لہٰذا ہم اس کے لیے قدم بقدم اس کے لیے شروع ہو گیا. ہم آپ متقی بن رہے ہیں، اب ہمیں طریقہ بتایا آپ نے، ہم نے نیت کر لی، ہم متقی نہیں ہیں، نیت ہم نے کر لی کچھ سیکھنے کی. اب ہوا بتائے کہ ساتھ قدم کرنا مختلف کریں، تو ہم آگے سے وہی ہے اللہ کی لوگوں نے بلائی. لوگ یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر. پہلی بات جو ہے، جو کہ شریعت نے دیا وہ سارے کا سارا غیب ہے، اکثر اس کا سارا غیب ہے. اور غیب پر جو ہے آنکھیں بند کر کے بن دیکھے اس پر جو ایمان لائیں گے. انہوں نے بلائے ایمان جو ہے بن دیکھے ہوگا، بن دیکھے ایمان لائیں گے. اب بن دیکھے ایمان لا کر جو ہے، تو ہم جو ہے زندگی مان لانا ہے تو بڑی مشکل بات ہے. ہر بات کو دیکھ کر ہی ماننا ہے، سارا سودا دیکھ کر کرنا چاہیے، خوب جان کر کرنا چاہیے، فرق کر کرنا چاہیے. اور آپ کہتے ہیں دن دیکھے کرنا چاہیے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. نہ دیکھ کر کرو، نہ جان کر کرو، نہ پرکھ کر کرو، اور بغیر دیکھے ہوئے کرو. کیسے ہماری تسلی ہو؟ تو دن دیکھے جو ہے یہ شروع میں ہے. جب بن دیکھے آپ اس کو کر لیں گے، تو ذالک الکتاب دار وحید کی شکا آپ کو بتا دیا گیا ہے. بن دیکھے آپ کر لیں گے، بن دیکھے اس پر آپ یقین کریں گے، اور بن دیکھے یقین کرنے جانے کے بعد وہ اصول آپ کے سامنے بیان ہوں گے، وقائد ہمارا آپ کے بیان ہوں گے. اور وہ اب بن دیکھے یقین کرنے کے بعد جب آگے چلیں گے، تو آپ دیکھیں گے تو اس کے نتائج ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے کہ دھیان ہوئے ہوئے ہیں. تو زیادہ بن دیکھے سے آپ مطمئن ہو جائیں، آپ کو کوئی پریشانی، کوئی شک، کوئی وہ نہیں رہے گا. آپ اللہ ایک بن دیکھے اس کو لے لو، وہ یقین سلاد اور قائم رکھتے ہیں نماز پر. دوسری بات یہ ہے، جب آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو بن دیکھے یقین کرنے کے بعد اب ایک عمل جو ہے وہ آپ کو عملی طور پر کرنا ہے، وہ ہے آپ اقامت سلاد نماز سے قائم کرنے کا عمل کو شروع کرتے ہیں. لہٰذا ایمان کے بعد تھوڑی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا یہ عملی طور پر اللہ کے کفر میں ہے. لہذا آپ جہاں پر بھی بین بازی کو دیکھیں گے، بین بازی کے بارے میں بہت پریشان ہو جانا ہے، اور پھر کوشش کرنی ہوتی کہ اس سے چمٹ جانا، سے پیچھے پڑ جانا ہے، یا سب کچھ بن بازی بنا کر چھوڑنا. جو آج ہمارے ساتھ رابطے میں ہے یہ بین بازی میں رہے. ہمیں مار دکھتا ہم نے سکون، پھر ہم جو متقی بننا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم آپ نے طریقہ بتایا، یومن بلغیب بھی ہم نے کر لیا، نماز قائم کرنے میں کر دیا. اگلی بات کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں، جو روزی ہم نے دی ہے ان کو، جو روزی ہم دی ہے ان کو اس پہ سے خرچ کر. آپ کے پاس جو مال دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، کسی نے اپنی محنت سے، محنت کا ذریعہ ظاہری بنی ہے، لیکن دیا اللہ نہیں ہے. محنت کے قابل میں چھوڑتا اللہ تعالیٰ معذور ہو جاتا، ذہن معروف ہو جاتا، محنت نہ کر سکتی نہیں کما سکتا تھا، اللہ نے دیا ہے. سکون اس میں سے کو خرچ کرتے ہیں. شروع میں زکات کو حکم نظر نہیں ہوا ہوا تھا، تو اس وقت جو مال سے خرچ کرنا تھا زیادہ یہ مبہم تھا، یہ تصویر نہیں تھا. سوال سوال والا بیمار آیا، سوال والا آیا، بھوکا آیا، ننگا آیا، اس کا خرچ کرنا کس نے کرنا تھا. والذین آمنوا علیہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، ابھی پورا نازل نہیں ہوا ہوا، لیکن پہلے دن ایمان لے آئے کہ جو بھی نازل ہوا اس کے بعد جو ساری تفصیلات تک ہے سب کو انہیں مان لیا. وہ لوگوں نے معاملہ لے گا، وہ معاملہ مل قبل، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تو اس سے پہلے پہلی کتاب ہے پہلے انبیاء پر نام آتے ہیں. وہ بالآخرت ہم یوقنون اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں. وہ مترقی بننے کے لیے اب یہ ہے کہ آخرت کو یقین ہے یہ بھی سکتے. تو لہذا ساری مغیبات پر ایمان لانا, نماز قائم کرنے کی جو ہے فوجی کو شروع کر دینا, اور یہ نیت کر لینا کہ جہاں ضرورت مند آئے گا اور میرے جو اللہ نے جو مال ہے جتنی میرے پاس گنجائش ہوگی میں اس کو دیا کروں گا, اس کی نیت کر لی آدمی نے, اور ساری تفصیلی ایمان لیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے اس پر تیری کتابوں پر ایمان لیا اور آخر پر ایمان لایا, تو اس سے جو ہے نازیوں کا مومنی ماننا ثابت ہو گیا. اولئک علی ھدی من ربہم, وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے, اولئک ھم المفلحون, اور وہی ایمان کا پڑھنے والا. ہدایت جو کہا گیا تھا نا, ہدایت یہ چیزیں اختیار کرو گے تو اس ہدایت کی روشنی مل جائے گی, اور اسے صراط مستقیم مل جائے گا, اور صراط مستقیم کے بارے میں پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہدایت پر ہے, یہ روشنی میں چل رہے ہیں. روشنی میں چلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, روشنی میں چلنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے الطاف صاحب؟ گرنا سے بچتا ہے, شاہباز روشنی میں چلنے کا فائدہ ہے جی. سہیل صاحب گرنا سے بچتا ہے جی. کریم صاحب جی شیر صاحب نے شاہباز جی, اور بھی منزل تک پہنچے شاہباز جی, اور جی صاف نظر آتا ہو جی, چلتا اور جی جن سے بچا اور جی, اور کو ٹھوکر نہیں لگتی, ساری باتیں سمجھا, اور کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے, وہ گرنے سے بچ جاتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا, اس کو تسلی ہوتی ہے, وہ منظر کو پہنچتا ہے. ایک بات اس کی یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے, اس کو روشنی چل رہا ہے, وہ لائے گھر میں اپنے ہون اور وہ مراد کو پہنچتا ہے, منظر کو پہنچے سے آپ نے کہا بس وہ پہنچ رہا ہے, اس کو اس بات تسلی ہے کہ اس کو بھٹک نہیں رہا, وہ فلاح پایا ہوا ہے منظر کو پہنچے. سورہ ایفا بغیرہ مدنی ہے, اس کی کچھ آیت مکی بھی ہیں, لیکن ان کو بھی مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آیتیں جو حضرت مدینہ کے بعد نازل, ان کو مدنی کہا جاتا ہے. ہاں مکہ مکرمہ ہی میں ہی کیوں نازل ہوئی ہے, یہاں تک اس کی آتے آیتیں سود والی جو ہیں, سود والی آیتیں نا یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئے, مکہ مکرمہ نازل ہوئی ہے. اور اس کی آخر آیت وقت یوم تو جو ہے یہ دس ہجری میں نازل ہوئی, یہ بھی منا بنا بنا, لیکن اصولی طور پر مدنی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے, بہت سے احکامات پر مشتمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھا کرو, کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے, اس کا چھوڑنا حضرت اور بندسیبی ہے, اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. قرطبی نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل عبادت سے مراد جادوگر ہیں, مراد یہ کہ سورہ کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا, کسی کے بارے میں اگر اس کو یہ شک ہو جائے کہ اس پر جادو ہوا ہے. وہاں رسول نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, شیطان یہ ساتھ اگر آ گئے ہوں کیا داری مل کر سورہ بقرہ کا ختم کرنا ہے, شیطان یہ ساتھ کے بدن ٹوٹتے ہیں, بچے گرتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, گھر میں آج آوازیں آ جاتی ہیں, تو شیطانی اثرات آئے ہوئے ہوتے ہیں, چند آدمی مل کر سورہ بقرہ پڑھ لیں. مجھے جو بزرگوں سے زیادہ ہوئی سورہ بقرہ کی اس بات کی, وہ آپ سب کو اجازت ہے, آپ کو خود کو بھی فائدہ دے گی اسی جہاں بھی اس کو کریں گے, اور جس سے اس کو آپ اجازت دیں گے جہاں بھی آپ تکلیف میں آدمی دیکھا اس طرح سے حالات ہیں, آپ ان کا سورہ بقرہ پڑھیں تو ان شاء اللہ اللہ سے خود ہی پڑھ لیتے آدمی. کئی آدمی میرے پاس آئے, میں کہا خود ہم اس کو پڑھتے تھے, لیکن جب تم سے اجازت لے کر گئے تو اس کا فائدہ پھر واضح ہوگا. تو یہ اصل میں ایسی بات ہے کہ یہ جو غریب رضی اللہ عنہ کو حضور اجازت دے رہے تھے, کیونکہ آپ نے فرمایا اہلی تو یہ اجازت ہے اور جس کو سوئی جانے, تو یہ برکت کی وجہ سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک سے چل رہی ہے, جو ہمارے بزرگوں کے سروں پر آئی اور ان سے ہمارے سر پر آئی, اور اس کی ہماری طرف سے آپ کو اجازت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے, سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افسل ایسا کو کہا جاتا ہے, تو اس لیے اس کو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد رکھا گیا. اس گیارہ آئے کے نزول کے وقت اس گیارہ آئے کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے گلوں میں نازل ہوئے ہیں. اب وہ رضی اللہ کے ایک حدیث میں ہے کہ سورت میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہ تمام آیات قرآن پر اشرف افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری دنگ غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے. اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہوگا. وہ 10 آیتیں یہ ہیں, 4 آیتیں بکرا سورہ بقرہ کی مخدوم تک ہم نے پڑھی, پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں یہ آخری رکوع جو ہے یہ آخری آیت ہے. تو اس کی ان کی سب کی مجھے بزرگوں کی طرف سے اجازت ہے جی, اس کی بھی آپ سب لوگوں کو اجازت ہے. جس کو آپ بتائیں گے کسی پر یہ پریشانی ہوگی, اس پر یہ تکلیف ہوگی, تو ان شاء اللہ اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ فائدہ رکھے. مضامین اور مسائل کے اعتبار سے سورہ بقرہ کو خاص امتیاز حاصل ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا سورہ بقرہ میں 1000 امر, 1000 نہی, 1000 حکمتیں, 1000 خبر اور قصے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ ہوئے. انہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو پڑھا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت 8 سال میں پڑھی. تو امت مسلمہ میں درجہ بڑا جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے, لیکن امت مسلمہ میں فقیہ بڑے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے 12 سال میں شروع کیا. یہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں, سورہ فاتحہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی ایک بات صوفی کر رہے جو کم لے گئی تھی وہی ہے کہ سورہ بقرہ میں 3 بنیادی مضمون بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, جس کا یقین انسان کو کامل بنانے کے لیے ضروری ہے. دوسرے اللہ تعالیٰ کا مستحق عبادت ہوں گا, سارا دن عبادت اور جذبہ کسی کے لائق عبادت نہ ہونا. تیسرا ہدایت, سورہ فاتحہ کا آخری مضمون صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرنا ہوتا ہے. تو ہدایت کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم. یہ 3 مضمون بیان ہوئے ہیں. ساری زندگی, سارے مضامین, سارے علم وہ ہے یہی 3 باتیں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا پہچاننا اور اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جانا اور صراط مستقیم کر پانا, جو کہ ہدایت کی روشنی سے. اور سورہ بقرہ کے فضائل میں جو ہے تو وہ 7 مرتبہ پڑھنا اس کا بڑی سے بڑی بیماریوں کا, مشکل سے بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. یہ نثار کے بچے رات کو روتے ہیں نا, تو میں پر اپنے کمرے سے آئے تھے کچھ چیزوں کو پڑھتا رہتا ہوں, پھر فاتحہ پڑھنے پر وہ سو جاتے ہیں. یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کچھ لایا جی, ان شاء اللہ سلایا سر کے کوئی ایسا جناتی اثر آ رہا ہوا ہے, پھر کچھ چیز ظاہر ہو جاتا ہے بیماری کا سر, پھر فاتحہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور صبح تک آدمی حفاظت میں رہتا ہے. یہ سورہ فاتحہ اور یہ جو آیتیں بتائی گئی نا, مجھے گردے کا درد جب پہلی بار ہوا ہے نا, تو یہ صبح کی نماز میں جب میں جاگا ہوں نا, اور صبح فجر ہوا ہے تو اس کے بعد صبح فجر ہوا بس درس ہوا, اور ایسا شروع ہوا کہ 2 منٹ میں ایسا ہو گیا کہ بس کرو. آدمی کہہ رہا تھا کہ جان جا رہی ہے, اب جو ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہدایت کا مضمون بیان ہو گیا. اب ہدایت کا مضمون بیان ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے. پہلے گروہ کا تذکرہ مفلحون کا تذکرہ ہو گیا. ہدایت کے بعد مفلحون کا تذکرہ ہو گیا. اب جو ہے تو دو گروہ اور وجود میں آ جائیں گے. جب یہ کتاب کا نزول ہوگا, ہدایت کا ظہور ہوگا, دین کی دعوت ہوگی. پہلا گروہ جو ہے اس کا تذکرہ ہو گیا, مفلحون کا تھا. اور اب جو ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من الذین کفروا سواءٌ علیہم, بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہیں ان کو. آن کرتا ہوں تو ڈرائے ام لم تنظرہم یا نہ ڈرائے, ہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہ لائیں گے. ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہدایت کے نزول کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لے گا, اس نے اس کو نہیں ماننا ہے, اس کو اس کا مقابلہ کرنا ہے, وہ اس کے خلاف ہیں. لہٰذا ان گروہ پر اگر آپ محنت کریں نہ کریں یہ ہدایت پانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب. دوسرا گروہ ہو گیا. تیسرا گروہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. وہ من الناس من یقول آمنا باللہ, اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر, وبالیوم الآخر, اور آخری دن کی قیامت پر. وما ہم مؤمنین, وہ مؤمن ہرگز نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ سے زبان سے اقرار کر رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں وہ مؤمن نہیں ہیں. وہ مؤمن کیوں نہیں ہے؟ کہ ان کو ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ تیسرا گروہ وجود میں آ جائے گا جو کہ منافقین کا ہے. یخادعون اللہ, دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے, والذین آمنوا, اور ایمان والوں سے. وما یخدعون, اور وہ دوسرے کسی کو دغا نہیں دیتے. الا انفسهم, مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور وہ نہیں سوچتے. وہ مفادات کے تحت کہتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں, ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, نعوذ باللہ مومنین کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, ہم کافر ہیں, کفر کے سارے مزے لوٹ رہے ہیں, اور اسلام کے سارے مفادات حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا ہم نے تو بڑا کام کر رہا کر دیا. اللہ پاک فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسهم, دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون, سمجھتے نہیں ہے. اس کا نقصان ان کو خود کو ہو رہا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں ہم دوسروں کو نقصان دے کر لے کر اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا, ایسی بات نہیں ہے. فی قلوب ہے مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. وزادہم اللہ مرض, پھر بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری. ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے عذاب خطرناک, تو اس کا انجام نہیں ہونے والا ہے. بما کانوا یکذبون, اس بات پر بھی جھوٹ کہتے ہیں. اور یہ لوگ بڑے, یہ لوگ جو ہیں تو ان کا انجام جو ہے وہ خطرناک عذاب کا ہے. کفار کے بارے میں کیا کہا گیا تھا؟ عذاب العظیم, بڑا عذاب, اور ان کے بارے میں عذاب العلیم, یعنی وہ بڑا بھی ہے لیکن بڑا ہونے کے بعد دکھ دینے والا بھی, تو ان کا عذاب ان سے زیادہ تھا. اور پھر یہ ہے, اس کو بارے میں کہا گیا دل کی بیماری بھی ہے. منافقہ جو ہے دل کی بیماری بھی ہے. ڈاکٹر صاحبان جو کہتے ہیں ٹینشن اس آدمی کو ہوتا ہے جو منافقت کی سب پر, اور ٹینشن جو ہے وہ دل کی بیماری کے ذریعے, ٹینشن جو ہے دل کی بیماری کا ذریعہ ہے, اور ٹینشن اس کو ہوتا ہے جو کہ منافقہ کا ریزنی بھی ہوتا ہے. کیونکہ منافقہ زندگی میں اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, جن باتیں خاص طور سے کرنی پڑتی ہے, جھوٹ بولنا پڑتا ہے, بات اخلاقی کرنی پڑتی ہے, اور خیانت کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہے اس کو عزیز کر دے رہی ہوتی ہے, اس کی تکلیف دے رہی ہوتی ہے, یہاں تک کہ اس کو دل کا بیمار بنا کر یہ پورے ہوئے مردن, ان کے دلوں میں بیماری ہے. حضاد احمد اللہ مردہ, پھر بڑھا دی اللہ تعالیٰ ان کی بیماری. علم عذاب العلیم, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. دماغ ضرور اس بات پر جھوٹ کہتے ہیں. وہ اعزاز فی الم لات وسلو فلر دے, اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ فساد نہ ڈالو ملک میں, کالو تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ ہم فساد کر رہے ہیں, اپنے کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وفادار کا مفادات کو حاصل کرنے والے. اللہ محمد خزون, جان لو وہی خرابی کرنے والے. ولا کل شرون, لیکن نہیں سمجھتے. وہ ذاکر عامن کمام انداز, اور جب کہا جاتے ہیں ان کو کہ ایمان لاؤ, جس طرح ایمان لائے سب لوگ. کون سب لوگ؟ صحابہ کرام. پہلے مخاطب صحابہ کرام, وہ ان کے ایمان کو معیاری ایمان کے طور پر قرآن پیش کر رہا ہے. ہاں جی, ان کا ایمان جو ہے وہ معیاری ایمان ہے, وہ معیار حق ہے. جو مودودی صاحب نے کہا کہ حضور کے علاوہ معیار حق کوئی بھی نہیں ہے, جی, تو حضور کے علاوہ کوئی معیار حق نہیں ہے, کی بات اس جگہ پر غلط ہو جاتی ہے کہ حضور کہہ رہا صحابہ اکرام بھی معیار حق ہے، قرآن خود کہہ رہا ایمان لے اور جیسا کہ ان کا ایمان وہ ان کا ایمان معیار ایمان ہے، مزاق امام کا ماں من الناس اور ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے سب لوگ صحابہ اکرام، اور صحابہ اکرام کے بارے میں بات ہے معیار حق کون کون ہے، اولیاء اعظم محققین علماء اکرام حاجی یہ لوگ معیار ہیں، ان کو دیکھ کر لوگ سنتے رہیں گے. کالو انو منو کمام ان صفا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جس طرح کہ ایمان لائے بے وقوف نعوذ باللہ، ایمان لائے اور مالین کا نقصان ہو رہا ہے، جہاد میں جہاد جانین کا نقصان ہو رہا ہے، مارن کا لگ رہا ہے، کام سے ان کو نکالا جا رہا ہے، ہاں جی الگ رستے میں ان کو نکالا جا رہا ہے، جہاد پر ان کو نکالا جا رہا ہے، پیسہ ان کا لگ رہا ہے، جانین کی لگ رہی ہیں، نعوذ باللہ ہم ایسا ہی مان لیں. علائم نو محمد صفا، جان لو وہی ہیں بے وقوف، ولا کلّہ یا لمون لیکن نہیں جانتے. اس بات کو جانتا نہیں ہے، حالانکہ بیوقوف یہ ہیں جس ترتیب پر ان کو ڈالا گیا ہے، محض مشقت خرچہ جان مال کا وقت کا لگنا اور تکلیفوں میں ان کا ڈالا جانا، یہ تو تھوڑے وقت کے لیے، اس کے اوپر نتائج نکلنے والے ہیں دنیا آخر کے فوائد کے. اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، جن کو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کا کافر کہتے ہیں، اور کفر کے سارے مزے کر رہے ہیں، کفار کے مفادات بھی بہن مسلمانوں کے مفاد پہ جا رہے ہیں، یہ تو کچھ عرصے کے بعد جا کر اس کا زوال پذیر ہونا ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے. وضا رق الدین امن قالو امن، اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وضا خلو اور جب تنہا ہوتے ہیں الاشیاتی نے اپنے شیطانوں کے پاس، قالو ان محکم تو کہتے ہیں ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، بے شک تو کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستهزئون ہم تو ہنسی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کے جب مسلمان کہتے ہیں وہ تو ہم ہنسی کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ یستهزئ بهم اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، وہ مد ہم اور ترقی دیتے ہیں ان کو، فی تو یا نے ان کی سرکشی میں یا مہون، اور حالت یہ ہے کہ وہ عقل کے اندھے ہیں، بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں، عقل کے اندھے ہیں. یہ منافق آدمی کی بہت سمجھداری ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے تو سمجھتے کہیں میں بڑا کارنامہ کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے آگے جو کچھ عرصہ چلنے کے بعد ہدایت کا حق کا صراط مستقیم میں جو کامیاب ہونا ہے، اور سے جو لڑائی آنے والے ہیں، اور جو ناکامیان وہ ہونا ہے، فیل ہونا ہے، اس سے جو نتائج سامنے آنے ہیں، اس وقت پتہ چلے گا، ابھی اسے سمجھ نہیں رہا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہی ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی ہدایت کے بدلے، ہمارے بحت تجارت ہم سو نافل نہ ہوئی ان کی سوداگری، ہما قانون محتدین اور نہ ہوئے راہ پانے والے. تو اپنے جو اس کا مفادات کا تذکرہ کیا تھا نا، تو قرآن نے مفاد کا کو بنیاد بنا کر ہی بات کی کہ انہوں نے گمراہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، آدمی کام کی چیز کو خریدا کرتا ہے تو انہوں نے خریدی ہے، اور وہ خریدنے کے بعد بڑی تسلی ہو گئی ہے کہ تجارت میں نفع ہوا ہے، آنا کا نفع ان کو نہیں ہوا ہے، ہمارے بھی ہر تجارت ہوں سو نافے نہیں ہوئے ان کو سدھا کر، تو وہاں کا انہوں محسنین اور نہ ہوئے راہ پانے والے، راہ آدمی پا لے تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں اللہ نے راہ نہیں پائی. مسلم ان کو ناپوں کی مثال، تو مسل رستوں کا نارا ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے گرائی آگ، پلما آزاد ماحول ہو، پھر جب روشنی کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو، صاحب اللہ بنور ان کو ظاہر کر دیا اللہ نے ان کی روشنی، اور طرح کو ظلمات لاگے چھوڑا ان کو اندھیروں میں، یہ کچھ نہیں کرتا. تو ان منافقین پر جو ہدایت ظاہر ہوئی، ان کو نظر آیا اس میں سے کہ یہ فوائد ہیں، لیکن انہوں نے اختیار جو نہ کیا تو وہ روشنی ان سے ظاہر ہو گئی، ختم ہو گئی، اور یہ اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے ہیں. دوسرا ترجمہ اس طرح ہے، ان کی حالت اس شخص کی بشالی کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کو سب چیزوں کو، ایسی حالت میں سلب کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے باتیں نہ. جس طرح جس طرح یہ شخص اس کے ساتھ بھی دوستی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے, اس طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں جاپس ہے, اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ کان زبان اندھیری میں بیکار ہو گئے, اس طرح گمراہی کے اندھیری میں پھنس کر ان کی حالت ہو گئی کہ گویا وہ بہرے گویا ان کے کام نہیں کرتے. تو روشنی تو ہے, آدمی کی آنکھیں اندھی ہو گئی, اس کو کچھ سمجھا نہیں, ان کو نظر بھی آ گئی منافقین کو نظر آ گئی, لیکن انہوں نے کفر پر جم کر اس اندر پن کو اختیار کیا, لہذا روشنی تم من بھوک من ہومی ان فم لائے ارجن بہ رہے ہیں گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے. روشنی کا آواز کا فائدہ اس کو ہو جس کے کان درست ہوں, جس کی آنکھیں درست ہوں, یعنی جس کو بولنا آتا ہو, اس کو روشنی کا دعوت دینے کا سمجھانے کا فائدہ ہو. تو انہوں نے جو گمراہی کو خرید لیا تو ان کی چیزیں ہیں, ان کے آنکھیں ہیں روشنی اس میں نہیں, حق کو دیکھنے کی روشنی ہیں, کان ہے حق کو سننے کی اس میں نہیں, اور یہ جو ہے تو زبان ہے گونگے ہیں اس ساتھ بولنے. تو یہ کفار کے ساتھ بات کرنے کا مناظرہ کرنے کے عیسائیوں سے یہودیوں سے ہندوؤں سے کچھ موقع ملا ہے جی آپ حضرات کو؟ کبھی نہیں ملا ہے کسی کوئی کافر ہندو ہو اس کے ساتھ ایسے بےتخلف تعلقات ہو جائیں نا کہ کوئی آدمی کا ایک طرح کا جائز دوست بن گیا ہو اور یہ اس کی بات کو سنتا ہو اس سے بات کرے, کبھی آپ بات کر کے دیکھیں کہ وہ بالکل لاجواب ہو جاتا ہے, اس بات دلائل نہیں ہوتے پھر جو ہے وہ مانتا نہیں ہے. تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ سمن بکمن امن حملہ اگر جن والی بات ہے اس سے ماننا نہیں ہے, اس نے نیت پر کسر کر کے پکڑ لیا ہے, وہ گاڑی کو پکڑ کر لیا جائے گا. اور صحیح ہوئے میں نے سمائے یا ان کی مثال ایسی ہے, اور صحیح میں نے سمائے ایسی ہے جیسے زور سے نیم پڑا ہو آسمان سے, بارش پڑ کے آسمان سے, فی ظلمات اس میں اندھیری ہے اور آدم اور گرج ہے اور برقن اور بجلی ہے, یا ارجنا صاحب ہوں فی اذانے ہیں دیتے ہوں گی اپنے کانوں میں, میں نے سوائے کے مارے کڑک کے حضر الموت موڑ کے ڈر سے, وہ اللہ محیط بالکافرین اور اللہ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا. دوسری مثال جو ہے وہ ان کے بارے میں بجلی بارش کی کڑک اور گرج چمکتی دی گئی. یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو, اس میں اندھیری بھی ہو اور رات برف بھی ہو, چمک اور گرج بھی ہو, جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونستے رہتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے, اور اللہ تعالیٰ ہتھے پہ لیے ہوئے کافروں کو برق کی عادت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی, جہاں ذرا ان کو بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا, اور جب ان کو تاریکی ہوئی پھر کھڑے کے کھڑے رہ گئے. اللہ تعالیٰ ادا کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے, بلا شبلا اللہ تعالیٰ کی برکا جائے. تو دوسری مثال ان کی وہ ہو گئی بارش ہے, بارش میں فائدہ ہے, اسلام سراسر فائدہ ہے, گرج ہے اس میں ڈر ہے, خطرات بھی ہیں, جہاد ہے, مشکلات ہیں, تکالیف ہیں, ہاں جی, اور بس اس میں روشنی بھی ہے جو آدمی کی رہنمائی کرتی ہے, یہ ساری باتیں ہیں, ہاں جی. تو اس کے فوائد کو لینا, اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا, اس کے خطرات کے ساتھ قبول کرنا ہوتا ہے. اور منافق جو ہے منافق کہتا ہے کہ اس کے خطرات نہ ہوں, بارش کو مجھے فائدہ ہو اور جو ہے تو روشنی کو مجھے فائدہ ہو اور گھر سے میں محفوظ رہوں, تو ایسی بات ہوتی نہیں. لہذا میں کہا تو برق جب افسار ہوں قریب ہے کہ بجلی ہو چکے ان کی آنکھیں, تو نماز لحم شوفی جب چمکتی ان پر تو چلنے لگتا اس کی روشنی میں, جب کوئی فوائد بارش کے سامنے آ گئے اور مال غنیمت آ گیا, فوائد اسلام کے آ گئے تو یہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو لے لیں, بازار والے کام ہوں, اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں, مشکلات تو قدیف آئی کسی سے بھاگ جاتے ہیں. بولو شاء اللہ بسم ہی مسارے میں اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کام رکھیں, ان اللہ کو لے شہین قدیم بے شک اللہ حافظ قادر ہے. تو یہ ترتیب جو ہے نفاق والی یہ اسلامی خواہش حاصل کرنے کے لیے والی نہیں ہوتی ہے, اس لیے خوار ہونا ہوتا ہے, غریب ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے لہٰذا اس کے فوائد کو تو اس کے خطرات کے ساتھ قبول کرو گے اور اس کمر باندھ کر چلو گے تو ان شاء اللہ اس کے فوائد بھی اسی حاصل ہوں گے, اس کے خطرات کو لے کر اپنے سے دکھانے کو. سبحان اللہ الحمد للہ آج رکوع ہو گیا جی, نہ دو رکوع ہو گیا, دو رکوع ہو گئے ماشاء اللہ جی. شروع میں تو ہم نے تین دفعہ تفسیر سے معرفت القرآن کو پڑھ کر مضامین کو یاد رکھا, اب زبانی بولنے کے جو اس طرح سے یاد رہے ہوئے زبانی بولنے کے ہیں وہ ہو رہے ہیں ان شاء اللہ. ہمارے اس مضمون کو زبان جب مکمل ہو جائے گی سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے مکمل ہو جائے گی, یہ جب مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر ہمارے فل قرآن سے اس پڑھ لینا ان شاء اللہ بہت فائدہ ہوگا.